istotnej dla naszej odporności. Aktiwitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 kwietnia, minęła 21. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda za głosowaniem korespondencyjnym. Pracownik Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach zakażony koronawirusem. Strażacy kończą gasić pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Być może będą w stanie wziąć udział w wyborach tacy obywatele, którzy normalnie nie poszliby do lokalu wyborczego. Głosowanie korespondencyjne sprzyja wyższej frekwencji, uważa prezydent Andrzej Duda. Wieczorem w wywiadzie dla telewizji Polsat News prezydent podkreślał, że głosowanie listowne spełnia także wymóg powszechności wyborów. Więcej obywateli może wziąć udział dzięki temu w wyborach. Być może są w stanie i będą w stanie wziąć udział w wyborach tacy obywatele, którzy normalnie by w tych wyborach nie wzięli, z różnych przyczyn nie poszliby do lokalu wyborczego, a dzięki korespondencyjnemu systemowi głosowania ten udział wezmą, w związku z czym można śmiało powiedzieć, że system korespondencyjny ma charakter profrekwencyjny, a więc pozytywny, jeżeli chodzi o realizację prawa wyborczego przez obywateli. Wybory prezydenckie są rozpisane na 10 maja. Senat ma do tego czasu rozpatrzyć przepisy, które przewidują przeprowadzenie głosowania korespondencyjnego. Szef współtworzącego rząd porozumienia Jarosław Gowin proponuje, by konstytucyjnie przedłużyć kadencję prezydenta, a wybory zorganizować za 2 lata. Platforma Obywatelska chce, by wybory odłożyć o rok, ale bez zmiany konstytucji. Zakażenie koronawirusem u pracownika Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach. Badania przeszedł cały personel, jutro kolejna mieszkańców placówki. Powiatowej inspektor sanitarny Justyna Łukasik. Mogę tylko powiedzieć, że jest to osoba bezobjawowa, czyli nie ma żadnych symptomów choroby. Są prowadzone wszelkiego rodzaju procedury, aby nie doszło do kolejnych zakażeń i sprawdzamy, czy pensjonariusze nie zostali zakażeni. Wicepremier i szef Komitetu Społecznego Rady Ministrów Piotr Gliński powiedział, że sytuacja w domach pomocy społecznej jest tematem każdego posiedzenia sztabu kryzysowego, a do placówek objętych kwarantanną trafił sprzęt, wsparcie medyczne, a jeśli to konieczne, także asysta wojsk obrony terytorialnej. Ta sytuacja oczywiście jest trudna, ale ona dotyczy po pierwsze 24 w tej chwili domów, gdzie mamy kwarantannę, domów pomocy społecznej na 824 w Polsce. Natomiast polskie państwo od samego początku epidemii jest obecne w tych miejscach. Od początku pandemii w Polsce zmarło 16 podopiecznych domów pomocy społecznej, którzy zakazili się koronawirusem. 14 policjantów z Koszalina na kwarantannie. Wczoraj okazało się, że jeden z funkcjonariuszy miał kontakt z zakażonym. Teraz najbliższe 2 tygodnie funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie spędzą w domu, tłumaczy komisarz Monika Kosiec, rzeczniczka jednostki. Wczoraj jeden z policjantów poinformował telefonicznie o tym, że miał kontakt z osobą, która ma potwierdzony wynik koronawirusa. W związku z tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim policjantom, ale również pracownikom cywilnym, została podjęta decyzja o tym, aby tych 13 policjantów plus tego jednego, który miał kontakt, odizolować. Przebywają w kwarantannie domowej. Trwa oczekiwanie na wyniki badań policjanta, który miał kontakt z osobą zakażoną. Obecnie żaden z policjantów nie ma objawów. Jednostka funkcjonuje normalnie. W komendzie pracuje ponad 350 funkcjonariuszy. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Do 18 wzrosła liczba ofiar strzelaniny, do której doszło wczoraj w kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja. Sprawca nie żyje. Policja odnalazła go po kilkunastogodzinnej obławie. Jego motywy są nieznane. Nasz kraj jest zjednoczony w walce z pandemią, ale wczoraj zostaliśmy wstrząśnięci przez bezsensowną przemoc, powiedział kanadyjski premier. Justin Trudeau poprosił, aby zrezygnować z publicznego mówienia o napastniku. Prosiłbym również media, aby nie używały nazwiska ani zdjęć autora tych okropnych czynów. Nie róbmy mu takiego prezentu. Skupmy się raczej na ofiarach i ich bliskich. To największa tego typu masakra w historii Montrealu. Choć wielu Kanadyjczyków posiada broń, do tragedii z jej użyciem dochodzi znacznie rzadziej niż w sąsiednich Stanach Zjednoczonych. Strażacy dogaszają pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Ogień objął około 1000 hektarów. To jest potężna powierzchnia, niesie wielkie zagrożenie i to, co jest istotne, niszczy obszary, środowisko naturalne. W akcji gaszenia tego pożaru brały udział 3 samoloty, dromadery, które zrzucają wodę, ponad 50 zastępów strażaków. Mówił rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. Przyczyny pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym bada policja. Niespełna tydzień temu na terenie parku paliły się łąki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz wiadomości sportowe. Tomasz Gorazdowski. Pandemia koronawirusa albo przełożyła, albo odwołała pierwszych 9 rund sezonu Formuły 1. Chociaż Grand Prix Francji jest nadal w kalendarzu, uważa się, że również zostanie przełożona. Na razie najbardziej prawdopodobnym początkiem sezonu 2020 jest Grand Prix Austrii na Red Bull Ring. Autosport informuje, że organizatorzy Grand Prix współpracują z lokalnymi władzami, by zorganizować dwa osobne wyścigi na torze. Jeden 5 lipca, drugi 12 lipca. Bez widzów, mediów, gości i ze zredukowanym personelem w zespołach. Silverstone, która organizuje Grand Prix Wielkiej Brytanii, również zaproponowało podobny ruch. Dokładnie rok temu, 20 kwietnia, zawodnicy Juventusu świętowali zdobycie kolejnego tytułu Ligi Włoskiej, wygrywając u siebie 2-1 z Fiorentiną. Juve prowadził w tabeli od drugiego meczu i nie oddał prowadzenia, zdobywając 8 tytuł w Serie A. Napoli zaś zajęło drugie miejsce, 11 punktów za nimi. Trener Massimiliano Allegri opuścił klub pod koniec sezonu, zdobywając w sumie 5 kolejnych tytułów ligowych, 4 Puchary Włoch. Poprowadził również ich do 2 finałów Ligi Mistrzów podczas swojej pracy, kończąc w obu przypadkach w finale, ale bez zwycięstwa. A skoro o piłce, to niepokojące dane opublikował Międzynarodowy Związek Piłkarzy Zawodowych. Poinformował, że gwałtownie wzrosła liczba zawodniczek i zawodników zgłaszających objawy depresji bądź niepokoju od czasu, gdy sport został zatrzymany z powodu koronawirusa. Z danych wynika, że 22% piłkarek i 13% piłkarzy, którzy wzięli udział w ankiecie, zgłosiło objawy zgodne z diagnozą depresji. Rok temu, gdy pytano o to samo, wartości były o 50% niższe. I jeszcze jedna informacja piłkarska. Będzie powód, by kiedyś pojechać do Kantonu, mało ciekawego miasta w Chinach, by zobaczyć nowy stadion. Piłkarski mistrz Chin, Guangzhou Evergrande Canton, ma od 2022 roku grać na jednym z największych stadionów na świecie, 100-tysięcznym. Budowa będzie kosztować 1 700 000 000 dolarów i to ma być hit światowej sławy, porównywalny z operą w Sydney czy Burj Khalifa w Dubaju, powiedział prezes Evergrande. W nocy prawie bezchmurnie, więcej chmur tylko na Podkarpaciu, a na Kaszubach i Kujawach miejscami mgły. Temperatura minimalna od minus 3, minus 2 na wschodzie Kaszubach i Kujawach, do 1-2 na zachodzie i plus 3 nad morzem. Jutro od 10 do 16 stopni Celsjusza, a aktualnie od 6 w Gdańsku do 12 w Gorzowie Wielkopolskim. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Scena teatralna Trójki. Od poniedziałku do środy. Słuchowiska z archiwum Polskiego Radia po 22. A do czwartki, o tej samej porze, teatrzyk Zielone Oko. I zaczynamy od retransmisji premier ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu zrozumiałem, że ten jeden telewizor to dla nas za mało. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład LG Smart TV teraz taniej o 800 zł. Philips z Androidem teraz taniej o 1000 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Jak utrzymać prawidłowe widzenie? Jestem optykiem i wiem, że aby utrzymać dobre widzenie przez długie lata, okulary mogą nie wystarczyć. Dlatego polecam suplement diety Maxiluten. Tabletki Maxiluten zawierają cynk, wyciąg z róży stulistnej, składniki wpływające na zdrowie oczu, a do tego Maxiluten zawiera bardzo wysoką dawkę luteiny. Moim zdaniem Maxiluten to najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. Maxiluten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Hej, spójrz na swój telefon. Ten telefon z aplikacją Lidl Plus umie takie rzeczy, że nie uwierzysz. Na przykład oszczędza Twoje pieniądze. Wystarczy, że otworzysz aplikację Lidl Plus, aktywujesz kupony i masz. Olej słonecznikowy Vitator, drugi produkt, 50% taniej, 2,99 za litr przy zakupie dwóch. Oraz Pepsi, Mirinda lub 7up, trzeci produkt, 99% taniej, 3,25 za dwulitrową butelkę przy zakupie trzech. Sprawdź szczegóły promocji w aplikacji i pozwól swojemu telefonowi oszczędzać. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. 10 minut po 21. Zostań w domu z Trójką. Być może już się trochę do tego przyzwyczailiśmy, być może wciąż się tego uczymy. Pozostawanie w domu jest oczywiście procesem i rzeczą nietypową. Wiemy, że niełatwą, nie najłatwiejszą w wielu przypadkach i w wielu domach i w wielu rodzinach, ale mimo wszystko to bardzo serdecznie do Państwa i gorąco apelujemy. Jeszcze proszę pozostać w domach, a jeśli na ten czas wybiorą Państwo program Trzeci Polskiego Radia, to będziemy bardzo radzi. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Piotr Stelmach z Państwem w dalszym ciągu. Zawsze sobie myślałem, że radio może być piękne, na przykład wtedy, kiedy gra bardzo pozytywne, takie z kciukiem wystawionym do góry piosenki. I to jest jedna z nich. Tu Roy Orbison śpiewa. ani pierwsza płyta zatytułowana Volume 1, ani druga płyta zatytułowana Volume 3 się nie zestarzały. Traveling Wilburys i Not Alone Anymore z Royem Orbisonem jeszcze wtedy na wokalu. Przepiękna piosenka. To było wtedy, a teraz jest teraz. Płyta Alpha Centauri. Nowy album warszawskiego zespołu Komety i to jego fragment zatytułowany Szyfry. Za mniej więcej 15 minut rozmowa z Leszkiem Biolikiem, który też ma do Państwa prośbę. Zostańcie w domu, słuchajcie Trójki, sadźcie drzewka i bądźcie dobrzy dla siebie. I przede wszystkim bądźcie dobrzy też dla siebie oraz dla siebie tych wokół. Tak, jak on to ładnie powiedział. Będzie opowiadał o zespole Elements, może trochę o Republice i przede wszystkim będzie premiera nowego utworu grupy Elements, której teraz Leszek gra. Leszek Biolik za mniej więcej kwadrans na naszej antenie. Tymczasem 16 minut po 21. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Łukasz Szwed, zapraszam na mini powtórkę z rozrywki. Dobry wieczór, Łukasz Szwed, zapraszam na mini powtórkę z rozrywki. Bicie rekordów, rywalizacja, przełamywanie barier to rzeczy, które nadają życiu sens. Wojciech Kawecki opowie o rekordzie rowerowym. I tu chyba chodzi o slalom gigant na chodniku albo blokowanie ruchu w mieście, bo i takie rekordy rowerzyści biją na co dzień. Kabaret Kapota, reportaż penetrujący. Proszę Państwa, znajduję się w parku miejskim w pobliżu ogródka Jordanowskiego. W miejscu tym już za chwilę będzie bity dość niecodzienny rekord. Mimo, że jest 6 rano, wokół spora grupa entuzjastów tego, co się za chwilę wydarzy. Przedstawiam dzisiejszego bohatera, pana Jana Antała. Panie Janie, co to będzie? Co to będzie? Będę bił rekord wytrzymałościowy na rowerze. Rekord na rowerze. Tak, a gdzie ten rower? No tu stoi. Ten mały dziecinny rowerek Bobo? Mhm. Tak, wnuczek mi pożyczył, ponieważ bardzo chcę, żeby dziadek znalazł się w księdze Guinnessa. Proszę Państwa, to jest niewiarygodne. Pan Antał, człowiek w wieku bardzo zaawansowanym, dosiada dziecinnego rowerka, żeby za chwilę rozpocząć tą morderczą walkę z własną słabością. Nie wiadomo, jak długo wytrzyma, nie schodząc z rowerka. Wytrzyma. Czy to będzie dzień, może tydzień, może dwa? Proszę Państwa, trzymajmy za niego kciuki. Zespół sędziowski dał znak startu. Panie Antał! Niech się panu lekko kręci! Jesteśmy z panem! Ruszył! Proszę państwa, już 2 dni trwają zmagania pana Antała z pobiciem rekordu Guinnessa. Biegnę obok rowerka Bobo, ramię w ramę z naszym bohaterem. Panie Antał, jak się kręci? No, miałem ciężki dzień. Poszła mi guma. I... poszła guma. Jak sobie pan poradził z wymianą koła? Nie, nie. Poszła mi guma w szortach. A, w szortach. I co? Nic. Zawiązałem na supeł. Panie Antał, już 2 dzień nie zsiada pan z rowerka. Czy nie jest pan głodny? Nie. Boję się, że przytyję w czasie jazdy. Sympatycy kolarstwa tyle tego jedzenia przynoszą, że nie da się przejeść na rowerze. Proszę państwa, biegnę cichutko na palcach, ramię w ramę z rowerkiem pana Antała, który piątą dobę bez przerwy pedałuje na rowerku, walcząc o rekord Guinnessa. Jest godzina druga w nocy. Panie Antał! Proszę państwa, jedzie i śpi. Panie Antał, niech się pan obudzi. Co się stało? Jak się panu w nocy jedzie? A w nocy to ja śpię na rowerze. Śpi pan na rowerze. A skręty? Po tylu okrążeniach rower wie, gdzie skręcić. Ale o północy to miałem straszną kraksę. Podczas pompowania koła w czasie jazdy straciłem równowagę i wpadłem w krzaki róży. A, to są tu pana kwiaty we włosach, potargał wiatr. Proszę państwa, minął tydzień, a pan Antał cały czas jedzie na rowerku swojego wnuczka. Jest o krok od ustanowienia rekordu. Przypomnijmy, poprzedni rekord ciągłej jazdy na rowerku dziecięcym należący do 80-letniego Szweda Svena Roversona wynosi 7 dni. Już za chwilę słaniający się na ugiętych kołach pan Antał pobije ten rekord. Entuzjazm tłumu sięga zenitu. Pytam kibica, czy pana to zachwyca? Proszę pana, ja oglądając wyczyn pana Antała, wczoraj kupiłem wózek dzieciamcy i zamierzam pobić rekord Guinnessa we wózku. We wózku? Proszę pana, a pan? Pytam drugiego kibica. Ej, kochany, to wszystko takie porobane. Stary chłop na dziecinnym rowerku, to przecież wstydu nie ma. Co? Po co komu takie rekordy, panie? Rekord w piciu piwa, to ja rozumiem. Sam bym się napił. Proszę państwa, tak, rekord Guinnessa w ciągłej jeździe na rowerku dziecięcym został pobity! Brawo! Panie Antał, jak się pan czuje jako rekordzista? Zaraz chwilę, niech mnie tylko oderwią od rowerka. O, jako rekordzista czuję się zawiedziony. Zawiedziony? Jak to? Przecież to taki sukces! No tak, sukces. A na ostatnim okrążeniu chciała mnie zatrzymać policja konna, ale im uciekłem. Oho, stoją tam przy komisji Guinnessa. Proszę państwa, rzeczywiście widzę tam jakieś zamieszanie. Podchodzę do komisji. Co się stało? Nie, niemożliwe. Proszę państwa, rekord Guinnessa w ciągłej jeździe na rowerku dziecięcym nie może być uznany, ponieważ kontrola policyjna wykazała, że pan Antał nie posiada karty rowerowej. W związku z tym przez tydzień jeździł na rowerze nielegalnie. A na koniec poetycka piosenka do samodzielnego nucenia, Jerzy Filar, Dwie dusze. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Jechał człowiek nocą sam, duszę na ramieniu miał, stałem tam. Widziałem w jego oczach strach. Nagle ostry zakręt wziął, dusza spadła z ramion w noc. Gość nie zauważył i pojechał w świat. Leżała tam pod skałą, całe szczęście spadła w mech. Więc podniosłem ją, ogrzałem, teraz mam już duszę dwie. Ludzie, nie gubcie dusz, ludzie, pilnujcie dusz. Wiem, że ciało w modzie jest, lecz i dusza przyda się. Mam te dusze dwie. rogata i z tą drugą kłóci się. Chciałbym komuś oddać ją, ale nikt jej nie chce wziąć. Choć szukałem takich, co nie mają dusz. Ja nawet dopłacę, no bo głupio tak mieć dwie. Może ktoś z was swoją stracił, ale wstydzi przyznać się. Spędzasz mi sen z powiek. Ty nie gub duszy swojej i nie gub duszy mojej. A jeśli już tobie, nie gubcie dusz. Ludzie, pilnujcie dusz. Ta kochana wspiera cię, ta niechciana gubi się. Gubi się. Ludzie, nie gubcie dusz. Ludzie, pilnujcie dusz. Ta kochana wspiera cię, ta niechciana gubi się. Ludzie, nie gubcie dusz. Ludzie, pilnujcie dusz. Ta kochana wspiera cię, ta niechciana gubi się. Ponieważ Łukasz Szwed dwa razy państwu powiedział dobry wieczór, no to może w tym duchu teraz tak, panie Łukaszu, bardzo dziękuję za mini powtórkę z rozrywki. Panie Łukaszu, bardzo dziękuję za mini powtórkę z rozrywki. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Jeśli już państwo odwiedzą stronę Polskiego Radia, to proszę też kliknąć na stronę Trójki www.polskieradio.pl/trójka. Do 27 kwietnia jeszcze kilka dni czekamy na głosy, jeżeli chodzi o najnowsze 13 notowanie polskiego topu wszechczasów. A ono na początku maja oczywiście w pełnej krasie dla państwa na antenie. www.polskieradio.pl/trójka. Mój pomysł na wieczór, pisze pan Karol z Gdańska, to dobra książka i dobra muzyka w tle i za te dwa elementy bardzo, bardzo dziękuję. No właśnie, dwa elementy, element, to w tej sprawie za niecałe 4 minuty Leszek Biolik. Już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony. Słyszałem, że ktoś kocha, nie wierzyłem, bo jak wierzę w to, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa. Ja zakładam, że to słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj piszę dla mamony. Tak jak żadna prostytutka, nic omuje, nigdy usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, po tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony, ta piosenka jest. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym, nic bez znaczeń dodatkowych. Ja myślę, że tam było ukryte znaczenie bardzo mocne. Leszek Biolik, dobry wieczór. Dobry wieczór. Mamona. Ależ to była piękna płyta, to była ważna płyta i to była ważna piosenka. Masz jakieś wspomnienia związane z tym utworem? Mam mnóstwo, szczerze mówiąc, jak teraz przez kilka chwil, jak słuchałem, jak przed wejściem na antenę słuchałem ostatniego refrenu, to kilka rzeczy mi się przypomniało i przede wszystkim strasznie dużo tych refrenów jest na końcu i wiem, że na koncercie trochę już traciliśmy oddech, że się zawsze mówi, sam sobie zgotowałem ten los, po prostu tyle refrenów, na koniec trzeba śpiewać bez oddechu. Aha. Ale to takie nasze, że tak powiem, wewnętrzne dowcipy. Jednym z takich był też, że to, że zawsze śmialiśmy się, że tak naprawdę tekst do tej piosenki napisał nasz menadżer Jurek, który oprócz tego, że był po prostu genialnym, jest genialnym człowiekiem, genialnym menadżerem i najuczciwszą osobą na świecie, to po prostu zawsze śmialiśmy się, no bo jakby nie było, jednak rolą menadżera jest robienie rachunków i również i po prostu zawsze śmialiśmy się, że tak naprawdę w skrytości to on napisał ten tekst, także się go śpiewa. Więc... A czy to nie było tak, że w pewnym momencie duża głowa Ciechowskiego zaczęła ci śpiewać to do ucha? Tak, to jest w ogóle jedna z tych takich absolutnie niezwykłych sytuacji, która jak się okazuje jest jedną z tych wspomnień, które tak naprawdę chce się potem zachować do końca życia. To jest rzeczywiście było tak, że Grzegorz zwykle jak pisał teksty, zresztą opowiadałem ci to i w książce, to chyba nawet ta historia się znalazła twojej, o Grzegorzu, że Grzegorz, znaczy w ogóle Grzesiek miał coś takiego, że on zawsze teksty pisał na końcu, zamykał się, nie było do niego dostępu, spadał jakiś tam taki swój literacki szał, otaczał się książkami, których poetów uwielbiał i pisał teksty. I my tak naprawdę trochę czekaliśmy na to, czy co z tego wyjdzie i rzeczywiście proszę mi wierzyć, że to jest tak, że uwierz mi, że to jest tak, że na przykład kiedy znasz piosenkę bardzo dobrze, bardzo długo i ona jest śpiewana albo grana tylko i wyłącznie linia melodyczna i nagrywasz ją w studio i ciągle jeszcze nie wiadomo, co tam będzie i tak dalej. Potem nagle pojawia się tekst, to za każdym razem jest to nagle coś, co było tylko dźwiękiem, nabiera znaczenia, więc jest to zawsze jakiś taki poważny krok, który się wykonuje. No i któregoś dnia Grzesiek do mnie zadzwonił, zaprosił mnie do siebie i mu wykrzyczał i mówi mam, mówi słuchaj i puścił mi jeszcze to z komputera takie i po prostu zaczął mi śpiewać tak po prostu pół metra przed twarzą i po prostu zaśpiewał mi całą mamonę i ja po prostu siedziałem wryty w fotel i zapytał mnie i co? A ja po prostu byłem przerażony, bo siedziałem w tym fotelu, tak naprawdę nie nadążyłem za tym, co on robił, ale potem wziąłem tekst i nagle zobaczyłem, że po prostu ten utwór ma z trzy dna, powiedziałbym. No i jest jednym z moich ulubionych, przyznam szczerze. Jeżeli nie 14. Jeżeli nie 14, dokładnie. To było wtedy, a teraz Maciej Gładysz, Andrzej Rajski, Leszek Biolik. Odmierzamy wam czas, również na antenie Trójki, prosząc się o nowe utwory, prosząc o płytę wreszcie debiutancką. Zespół Elements, on sobie jest, on sobie pracuje w swoim tempie. I co? Wiesz co, jest tak, że my rzeczywiście robimy dosyć dużo różnych rzeczy. Czasami mamy czas, żeby się spotkać coś i coś nagrać. I to jest trochę okazjonalne. Teraz nie ukrywam, że ten okres takiego totalnego przestoju w innych projektach po prostu powoduje, że tak naprawdę trochę też wzięliśmy się do pracy. A to, co masz, że tak powiem, pod ręką i to, co mam nadzieję za chwilę Państwo usłyszą, to jest tak naprawdę fragment większego koncertu, w którym graliśmy. To był koncert finałowy Festiwalu Czterech Kultur w Łodzi, którego miałem zaszczyt w sumie być producentem i jednym z utworów, które tam graliśmy, był utwór Chemical. To był taki koncert trochę o końcu świata, trochę taki mój roboczy tytuł tego koncertu, to były ostatnie chwile świata, które znamy. I trochę to był koncert inspirowany tak naprawdę raportem ONZ, ekologią, tym, że powinniśmy się szanować i powinniśmy trochę bardziej patrzeć na siebie i na to, co robimy jako ludzie. Koncert miał tytuł w Łodzi, miał tytuł Znikające Miasto. I jednym z tych utworów był właśnie Chemical. Tu muszę ci na chwilkę przerwać, bo okay. coś mi chodzi po głowie. Ja tylko to powiem po angielsku, możesz się do tego ustosunkować albo nie. It's the end of the world as we know it and I feel fine. No to wiesz, tak. Okej. I to z tego koncertu, tak? Tak jest, i to z tego koncertu i rzeczywiście pracowaliśmy razem z Matyldą Damięcką, która była reżyserką, jednocześnie zrobiła przepiękne wizualizacje, to był cały taki spektakl i ten utwór jest jakby częścią tego spektaklu, jest utworem, który dzisiaj wrzucimy do sieci. Kiedy płyta? To jest abstrakcyjne pytanie, czy to jest pytanie realne? Z realną odpowiedzią. To nie jest pytanie abstrakcyjne. W tej chwili usiedliśmy do pracy i ja szczerze mówiąc naprawdę mam nadzieję, że uda nam się do jesieni to wszystko skończyć, bo materiału jest, no jak sam wiesz, mamy bardzo dużo i tak naprawdę trzeba go pokończyć. Mamy trochę więcej czasu w tej chwili. Siedzimy, że tak powiem, na tyłkach w domu i nie gramy różnych rzeczy z różnymi ludźmi, wobec czego jest duża szansa, że uda nam się w tej chwili rzeczywiście wziąć się i spiąć i skończyć tą płytę, bo jak nie teraz, to już właściwie kiedy. No to cóż, krójcie ten garnitur, czekamy, a jak cokolwiek będzie, to my się złapiemy oczywiście. Och Jezu, jestem w ogóle jak zwykle zaszczycony, szczęśliwy, pozdrawiam Państwa wszystkich, mam nadzieję, że jesteście zdrowi i że słuchacie Trójki i Piotra Stelmacha, który po prostu jest absolutnie niezwykły. Dziękuję Ci bardzo, Piotrze, i pozdrawiam wszystkich. Bez takich, jak to się mówi między nami, bez takich. Leszek Biolik, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Elements. Proszę zapamiętać tę nazwę, proszę zapamiętać te nuty. Chemical. Tak, to jest krótka lekcja poglądowa na temat, jak można zagrać w trio. Albo rozszerzyć ten temat. Jak można zagrać rock'n'rolla w trio? Znakomicie można go zagrać. Maciek Głady, Andrzej Rajski, Leszek Biolik, Elements i Chemical. Czekamy na więcej. Będzie więcej wkrótce, kiedy już rozłączyliśmy się z Leszkiem. To znaczy inaczej, kiedy skończyliśmy rozmowę na antenie. Jeszcze chwilę rozmawialiśmy poza anteną. Obiecał, że jeżeli chodzi o Elements, już coś przygotowywuje dla Państwa. I to wkrótce będzie można usłyszeć. Myślę, że mogę już teraz zapowiedzieć małą sensację. Tak, i proszę, zdecydowanie proszę na to czekać. Za 18 minut jest godzina 22, a jest głos. Cześć, tu Leski. Zostańcie w domu z Trójką. Dziękujemy za ten głos i jest muzyka. To jego nowa piosenka. Nie chcę zmieniać nic. Piasek morskich plaż, języki czułych fal. Na leżaku ty, a na ręczniku ja. Tuż obok zamki z piasku powoli wznoszą się. Brakuje mi tych czasów, gdy można było jechać gdzieś, gdy całe miasta śpią. Siedzę i czytam coś, odczuwam cichy spokój. Nie chcę zmieniać nic, gdy całe miasta śpią. A dzieci niszczą dom, odczuwam dziwny spokój. Nie chcę zmieniać nic. Zmieniać nic. Zmieniać nic. ależ to pięknie płynie przez radio, mimo że nie najszybciej. Wcale nie musi najszybciej. Leski, czyli Paweł Leszowski. Jeżeli to jest zapowiedź trzeciej płyty, jeżeli tak mniej więcej brzmiałaby trzecia płyta, to nurkuję bardzo głęboko w ten materiał i w te dźwięki. Nie chcę zmieniać nic. To teraz za 12 minut jest 22. Tomasz Stańko, jego New York Quartets Cloud. Tomasz Stańko, New York Quartet. Jeżeli już taka muzyka, to myślę, że to jest dobry moment, żeby zaprosić Państwa na audycję Mariusza Owczarka w tym tygodniu. Mariusz w tej chwili zdalnie z domu robię wszystko, żeby wszystko pięknie podczas tego naszego radiowego spotkania Państwo słyszeli. No ale jest też autorem audycji z wtorku na środę. To będzie noc od drugiej do czwartej. Przede wszystkim nowa, na pewno wyłącznie polska muzyka. Zapraszam w jego imieniu bardzo serdecznie na to spotkanie. Na kolejne, czyli w piątek między 5 a 6 rano, godzina polskich artystów na początek dnia. Przede wszystkim nowości w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. No i oczywiście sztandarowa audycja Mariusza, czyli mało obiektywnie MO, między 1 a 4 w nocy z piątku na sobotę. Tam będzie trochę nowości płytowych, kalendarz muzyczny i oczywiście Mr. Bruce Springsteen, czyli Boss, czyli od B do S. Nasze strony www.polskieradio.pl/trójka, w tym zestaw do głosowania na 13 notowanie, mam nadzieję, że nie pechowe, polskiego topu wszechczasów. Na początku maja się spotkamy i myślę, że to będzie kolejny piękny serial z polską muzyką i z polskimi artystami i twórczością w roli głównej. Polecam bardzo gorąco. No to jeszcze mamy coś przed godziną 22. Spotkamy się po wiadomościach. Proszę posłuchać. Cześć, tutaj Igor Walaszek z Bas Astra Lixigo. Zachowajcie pogodę ducha i zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. You are free, you can go.